Mantuika. Attention, Yoka. Mananga si zene koki bampa kabake iko sala sentinelle koluka kaka mbongo mpoba mile isao odele ya mokili mikolo mikomi nde na suka kasi balemba kaka mbongo te onzambe ya mokili mbongo selija defisanga mbongo na dondwa nazali na mfuka ya moto te. Makambo mosusu mbongo na ye moko ya mituki botika ye asakana mosusu eritage akuta na kati ya famille olanda ye te okoyiba o mosusu eritage akuta na kati ya famille olanda ye te okoyiba o mosusu miyeke asilisa bato na famille Olanda ete okotika la yo moko Mosusu escroqueri na mbongo ya leta Olanda ete nzela ya makala o Kela nina keiko bina Lindanda ya luambo Nazali na mfuka ya motote Simple.